God aften og velkommen til intet mindre end podcast nummer 58 med dit navn Filmnørder. Mit navn er Morten Tiger, og med mig i dette virtuelle studie har jeg Kasper Ulvestrup Jensen. God aften, holy Kasper. Shit, look who got beat with the ugly stick. Fantastisk, Kasper. Er du klar? Ja, jeg er klar. Og dernæst Niels Rødhætte Holt Hansen. Jamen, pæne goddag. Pæne goddag. Og det er rigtig spændende at høre om Freeway i aften. alligevel. Nå, Kasper. Det er jo dig, der valgte den her film. Ja, det var det nemlig. Og jeg må hellere lige give jer et lille resume derude til de kære lyttere, så de kan være lidt med i, hvad det er, vi taler om. Og jeg skal prøve at undgå at lave nogle spoilere, så dem, der ikke har set den endnu, de kan også være med. Vi følger vores heltinde, Vanessa Lutz, spillet af den pure unge Reese Witherspoon, som er en fattig teenagepige på 15 år, som lever i Los Angeles slum. Hun klarer sig rimelig dårligt i skolen, når man ser i starten, hvordan hun har problemer med at stave til kat. På vej hjem fra skole, der løber hun ind i sin mor, som står og trækker på gaden. Så det er ikke de bedste familieforhold, hun har. Hun har også en stedfar, som misbruger hende seksuelt. Og begge forældrene, de er meth junkier. Og det går ikke så længe før, at de her forældre, eller moren og stedfaren, de bliver arresteret af politiet, og så kommer de sociale myndigheder og vil tage Vanessa med. Det gider hun sgu ikke, fordi det har hun prøvet før, og det var ikke en god erfaring for hende. Så hun lænker socialpædagogen til sengen og stjæler hendes bil og tager ud for at besøge sin bedstemor, som hun aldrig har mødt. Men der går ikke ret lang tid, så bryder bilen ned på motorvejen, og den stakkels Vanessa må få hjælp fra en fremmed. Og der kommer jo heldigvis den kære, venlige Bob Wolverton og hjælper hende. Og Bob, han får Vanessa til at åbne op og fortælle om sit liv og fortælle om alle de smertelige oplevelser, hun har haft. Men på et tidspunkt viser det sig, at Bob måske ikke er helt så flink alligevel. Hvorom alting er, så tager det lidt en drejning. Men vi springer lige lidt. Senere så bliver Vanessa i en retssag, fordi hun har lavet noget skidt. Og hun har måske endda lavet et mordforsøg. Og de vil gerne, retsforfølge hende som en voksen, fordi at hun er så sindssyg, som hun er. Så hun skal på en institution, hvor de skal bedømme, om hun er klar til at blive retsforfulgt som voksen. Og der går hun også amok og smadrer en anden pige, og ja, hvorom alting er. Det går ned ad bakke. Det går ned ad bakke. Det går bare konstant ned ad bakke, og retssagen kommer, og hun skal så være imod Bob her, som sidder på den anden side af vidneskranken. Og det ender med, vi behøver ikke at afsløre, hvad der sker, for det er sådan lidt spændende. Det ligger lidt i det, men hun kommer ud af retssystemet igen, og hun flygter igen, og så går den vilde jagt hen mod bedstemoren til sidst, hvor det store klimaks venter. Yes. Perfekt. Det er jo lidt spændende, for som du sagde sidste gang, så er det jo en moderne genfortælling af Rødhætte og Ulven. Den er løsligt baseret. Ekstremt løsligt baseret. Løsligt baseret, vi har. Det eneste, vi mangler, er stort set skoven. Og det er jo alt det, hun skal igennem, jo. Det er jo skoven. Men der er madkurven, og ja. Mangler vel og også en rød og bedstemoren. Og Ulven har klædt sig som bedstemoren. Lige præcis. Bedstemoren er lidt mere nøgen her i, men hun har sådan en rød læderjakke på, i stedet for en rød hætte. Ja. Har hun en rød læderjakke på? Ja, det har hun. Ikke. Nå. Spændende. Det, som sagt, så var det en film, jeg aldrig havde hverken set eller hørt om før, så det var lidt crazy, synes jeg. Det er ikke så tit, jeg støder på en film, jeg ikke har hørt om, så det er jo ikke en film, der er blevet profileret sindssygt meget, selvom den har en del kendte skuespillere med. De var nok ikke så kendt dengang. Kiefer Sutherland var nok, men ellers nok ikke. Instruktøren, den er instrueret og skrevet af en gut, der hedder Matthew Bright. Ja. Som man nok heller ikke har hørt så meget om før. Han havde lavet en enkelt sådan lidt populær film før. Jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder. Men han lavede så senere en opfølger til den her, en tor til Freeway. Mm. Som jeg ikke har set endnu, som er ret svær at opdrive, som hedder Freeway 2 Confessions of a Trick Baby. Men jeg har læst, en lille synopsis, og den ser lige så vanvittig ud. Er den så baseret på Snehvide, eller? Nej, det er Hans og Grete. Det er Hans og Grete. Perfekt. Men den ligger ligesom den her, ligger den også på YouTube, faktisk. Okay. Ej, den kunne jeg da næsten godt få lyst til fantastisk at se. Ja, jamen, det skal jeg da se med det samme lidt. Okay, vi laver lige podcast først. Ja. Det lyder så god idé. Bare se den ved siden af. Men altså, yes. en af grundene til, at jeg synes, det kunne være sjovt at tage den her op, det er fordi, at jeg synes, den skifter karakter så mange gange undervejs. Altså, man tror lidt, man har regnet den ud, når hun kører ud på motorvejen, og der kommer en, og der huserer en masse morder. Så tror man sådan lidt, at okay, så har vi ligesom plottet på plads mere eller mindre. Men så tager det sgu en drejning undervejs, og så er den propfyldt af dialog også. Jamen, det er den, og det ser jeg ikke nødvendigvis som god ting, fordi de er ikke særlig gode til at levere dialogen her i, synes jeg ikke. Det er meget hysterisk, så tidligere. Jamen, det gør de, og jeg kunne ikke rigtig finde ud af, jeg sad især Reese Witherspoons karakter er meget hysterisk, og jeg kunne ikke rigtig finde ud af, om det var med vilje, eller om hun bare ikke vidste bedre, eller om hun var instrueret sådan, eller hvad det var, fordi det var meget underligt. Det kan jeg godt forstå, men altså, jeg vil dog sige, hun er konsekvent. Hun er konsekvent. Ja, det er hele vejen igennem. Hele vejen igennem. Ja. Det er også, jeg sad lige at kigge, før vi begyndte podcastet her, hvor på hendes CV, den egentlig falder ind, den her, på Reese Witherspoons CV. Yep. Og det er jo året efter, eller samme år, som hun lavede den der 4 med Mark Wahlberg, hvor han er sådan en stalker, hvor han slår hendes hund ihjel, tror jeg. Og så er det 2 år før Twilight, hvor hun har sin første meget mindeværdige topløse scene. What? Så, er hun med i Twilight? Nej, altså det er en anden film, der hedder Twilight med Paul Newman og Susan Sarandon og Gene Hackman. Det har jeg ikke set, men det lyder god. En ganske fin, moderne noir-film. Men så er det så 3 år, 2 år før Pleasantville, og 3 år før Cruel Intentions, hvor hun sådan rigtig slog igennem. Det tror jeg, det er den første film, jeg kan huske hende fra. Og så Legal Blonde. Ja. Ja, det er også noget længere end, jo. Det er 5 år senere. Og så Walk the Line. Jeg tror ikke rigtig, jeg kan huske hende fra særlig meget. Sådan, men det første, jeg husker hende fra, er ja, Sex Games, eller Cruel Intentions, eller hvad den hedder. Jeg kan se, hun er med i American Psycho, det har jeg faktisk glemt, hun er med den. Altså, der er mange ting i vejen med den film her, okay. Men altså, jeg synes lige præcis, at Reese Witherspoons skuespil, det er sgu ikke en af dem, jeg synes, skide godt. Jamen, jeg kunne bare ikke finde ud af, om det var, hun var bare meget, jamen, jeg kunne ikke, jamen, jeg ved ikke, det var meget underligt, og det er selvfølgelig også meningen, at hun skal levere en meget grænsende til skizofren karakter, fordi det er jo det, hun er. Men det er bare sådan lidt ligesom, altså hendes dialog og måden, hun leverer på, det er ligesom negle på en tavle, altså. Ja. Følger det, så videre i hvert fald. Men den er jo produceret af Oliver Stone, og den minder mig rigtig meget om en af hans 90'ers film, som jeg aldrig rigtig har er varmt op til ved en Natural Born Killers, som også kører i det her høje niveau, eller høje niveau, det der høje hysteriske niveau, hele filmen igennem, som den her også gør. Og så man kan sådan set godt forstå, hvorfor Oliver Stone, han sådan tog den lidt under sine vinger dengang der, altså fordi de minder rigtig meget om hinanden. Altså. Ideen er også rigtig god. Altså, dialogbaseret Natural Born Killers. Ja. og jeg synes, altså, ideen med filmen er rigtig god, og der er nogle gode skuespillere. Altså, Kiefer Sutherland, synes jeg, er en rigtig fed skuespiller. Jeg synes også, han gør det fint her i, som ham, Bob. Som ulven. Som ulven, ja. Men den er bare sådan lidt for karikeret til tider. Altså, de der ting, at de næsten er nødt til at have med, når det er rødhætte. Altså, det der med, at hun har en kurv med, og hun Altså de der ting, de der punkter, der skal med, for at man sådan identificerer den med, at det er en rødhættet fortælling. Ja, det er er altså ikke også... det hele, der lige passer lige godt ind i det der samfund, af den der virkelighed. Nå, men jeg synes faktisk ikke, det gjorde også, det var ikke det, der irriterede mig mest, synes jeg. Jeg synes sådan set, det var, altså jeg synes sådan set, det fungerede fint. Og især nu, når man vidste, at det var en genfortælling af Rødhætte og Ulven, så synes jeg, det var lidt sjovt, at hun pakkede sin kurv i stedet for en task for at tage hen til bedstemoren. Og, jeg synes bare, det virker sådan en lille smule for, ja. Jo, det jeg synes var det mest spøjse ved filmen, det var, at det var jo en grum historie. Altså, det er jo en historie om pædofili og incest og en masse andre... Og nekrofili også, han snakker også, også om, at han er med, og den, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om den prøver at være sådan en sort komedie, fordi at det er... Spillet mellem Reese Witherspoon og Kiefer Sutherland er jo sådan lidt grænsen til komisk nogle gange. Ja. Og især i retssalen. Og, og jeg kunne ikke rigtig... Den havde bare den her virkelig grumme stemning, det ved jeg ikke. Jamen, jeg tror også, jeg tror sgu, at den er ambitiøs på den måde, at det der sociale kritik, den har, den måde, den fremstiller... white trash slum på, og det amerikanske retssystem, og så videre på. Der har den nogle kritikpunkter, den gerne vil levere, ikke? Og så er det pakket ind i den her sorte humor og ultravold oveni. Ja. Man skal så også tænke... Ja, undskyld. Jamen, det er en hård, fin balance, og jeg synes egentlig, at den delvis lykkes med det, faktisk. Og jeg synes, man bliver allerede fra start altså lidt fanget på det forkerte ben, når man kommer hjem til hendes familie, der, hvor at stedfaren sidder og ryger meth der og begynder at lave de her upassende tilnærmelser, hvis man kan sige det, til stedatteren der. Og den går lige skridtet videre, end de fleste amerikanske film gør, sådan at man er usikker på, hvor langt den tør at gå hele tiden, så jeg synes, man hele tiden sidder sådan lidt ude på kanten af sædet, fordi man ikke, altså den er utilregnelig på en eller anden måde. Yep. Den falder jo meget godt ind i den der linje der med den type film, der var i 90'erne med de der skolelærer kommer til slummen for at redde en klasse. Altså mange af de der historier, at der var i Dangerous Minds og The Substitute og sådan noget der, altså det kunne jo lige så godt have været. Ja, 187 for eksempel. Det kunne lige så godt have været Reese Witherspoon, at der var en af dem, en af bifigurerne. Alle de ting, hun kom ud for, hele hendes forkvaklede syge familie der, altså. Det kunne lige så godt have været en af dem for en af de film der, at man bare fulgte en sidehistorie der. Ja. Så det falder meget godt ind i, at der mangler så bare lige Michelle Pfeiffer i den her, som den onde stedmor, altså, men ellers. Ja. Altså, man kan også sige sådan noget med fattigdommen og de sociale problemer der, det er ikke gemt under nogen overflade, som det for eksempel måske, altså den der nedrighed, den er ikke gemt under en eller anden overflade af pæn facade. Det er den i hvert fald ikke hos Vanessas familie. Der er det lige in your face, det der. Yep. Og sådan er det jo også lidt virkelighed. Det findes, men den rigtige skurk, altså i filmen, altså seriemorderen der, han er jo så sådan en, der virker til at være pæn udenpå, ikke? Yeah. Og hvor at det kan godt være, at det ser ud af helvede til derhjemme i det her fattige hjem, men der er trods alt også sådan en reel kærlighed mellem Vanessa og hendes mor, Ramona, der. Man ser dem sige farvel til hinanden, ikke, i en absurd scene der. Det er også det, de påpeger senere i filmen, det der med, at det kan godt være, at hun kommer fra et frygteligt samfund, Vanessa, men hun er jo, der er jo ikke nogen af dem, der, når de har talt med hende, politimænd, når de har talt med de der kender hende, så er der ikke nogen af dem, der har haft noget ondt at sige om hende, sådan set, fordi hun er jo en utrolig sød pige, til trods for alt andet lort, sådan set. Ja. Ja. Og det er jo meget sjovt, fordi så er det, vi begynder at komme ind i filmens første twist, er det næsten, eller anden twist, hvor nu kommer der så lidt spoilers, men... Det er ikke helt ondt. Fuck det. Ja. Efter hun bliver sendt afsted til det her ungdomsfængsel der går hun jo fuldstændig græssat. Og man, Jeg fik i hvert fald sådan lidt, man sidder og tænker, er det noget, hun har fundet på, alt det med Bob, at det bare er noget, der er foregået ind i hovedet på hende, og hun sådan set bare går og slår folk ihjel selv, eller gør hun det bare for at beskytte sig, eller det er meget underligt. Igen, det er sådan det, det er jo det, det er jo det, der er med i mange fængselsfilm, det der med, hvis man er den nye fængsel, så skal man jo markere sig, altså, ja. I stedet for, at hun lige pludselig bliver, jeg ved ikke, man kalder det med en kvinde, men altså, hun er i hvert fald ikke alfa. Nej. Det er meget sjovt. Var du virkelig i tvivl? Altså, var du virkelig i tvivl, om det var noget, der var foregået op i hovedet på hende? Ja, jeg sad... både og, fordi man vidste jo godt, hvordan rødhed og ulven slutter, ikke? Så man er jo nødt til, at ulven følger hende hen til bedstemor og sådan noget. Så på den måde vidste man, at det var det nok ikke, medmindre hun var fuldstændig skizofren. Og det har jeg jo også set i nogle film. Men hun virkede bare som en fuldstændig anden person end den, vi så i klassen i starten, hvor hun ikke kunne sige, katten drikker mælk, og her hun bare, hun sidder og laver knive ud af tandbørster, og altså hun virker meget, en meget altså anden person. Altså hendes vante element nærmest. Altså. Men jeg ser det lidt som om, at hun bare er meget nøgtern og klar i hendes bedømmelse af situationen. Ja. Hun ved godt, hun er fucked, og hun ved godt, at hun er dømt af det her system på forhånd, at hun ikke har en chance i det. Så hendes eneste chance, det er at gå all out, og så ligesom, ja. Sætte sig i respekt først der, så hun ikke får bank derinde selv, og så efterfølgende flygte. Så på den måde kan man måske sige, at hun handler meget rationelt, kynisk, på en eller anden måde. Og naivt på en eller anden måde, fordi hendes mål er jo at komme ud af fængsel, for at komme hen til bedstemoren. Som om, at det bare er, det er simpelthen guldet på den anden side, eller på enden af regnbuen, at når hun kommer hen til bedstemoren, så er hun simpelthen... Så hun fredet. Så bliver alt godt igen. Ja. Og det er jo... Men var det ikke også, var det bedstefaren, hun også fortalte nogle ret grumme historier om? Var det ikke, eller var det ved det der pleje... Det var plejefamilien. Det var plejefamilien, ja. Hun det var bedstefaren, der boede i plejefamilien. Bedstefaren, ja. Hun havde fået sin kæbe slået af led af nogle af de der plejefolk. Ja, fordi hun havde overfaldt bedstefaren, der havde forlæmpet hende. Ja, bedstefaren havde stået og spillet pik ovenpå hende eller et eller andet. Ja. Hun har generelt været igennem nogle ret grumme ting, og man kan også sige, at noget af det, der er lidt spændende ved filmen, at den har fået en R-rating, og er faktisk talt ned fra en NC-17-rating. Jeg ved ikke rigtigt, der stod, de har taget noget dialog fra, blandt andet i bilen, hvor Kiefer Sutherland skulle have gået endnu mere amok på hende. Eller amok, få hende til at sige... Sprogligt amok. Ja, sprogligt amok. Og før de klippede det fra, havde de fået en NC-17, og det er vel den højeste rating i USA. Kan det ikke passe? Og det er jo lidt, lidt vildt, synes jeg, fordi det godt nok er den grafisk, men det er vel mere det, man hører, og end altså, det, man ser. Altså, så meget vold er der heller ikke i den jo. Det er også det, men den virker bare grum, og den og sprogligt er den mere voldsom end langt de fleste andre film. Der står altså også inde på IMDb, står der, at den rated R for strong lurid violence and sexual dialogue, some sexual situations, drug content and language. Og så bliver det så edited, for den fik en R-rating. Ja. Ja, man kan sige... Det er også, altså, hun siger til ham der, den sorte politimand, på et tidspunkt, det er et eller andet med, you shit skinned motherfucker. Ja, coon og alt det der. I already told you why I shot him, you shit skinned motherfucker. Og det er eddermame racistisk. Altså det er helt, helt vanvittigt racistisk, altså, som man sjældent hører. Altså, og hører det ud af munden på filmens heltinde, som man skal sidde og holde med, ikke? Det synes jeg. Men der ved man jo godt, at hun siger det for at få opmærksomhed, fordi hun har jo en ja, det ved man godt. Men hun forsvarer jo sig også over for ham, fordi han er jo lige kaldt inden for... Altså, hun kan ikke være andet end ud af det der. Ja. Altså. Det er jo det. Hun er lige selv blevet misbrugt på den måde, men altså, det er stadigvæk, at en eller anden amerikansk Hollywood-film, at den alligevel prøver at slippe afsted med det synes jeg, det er bemærkelsesværdigt. Ja. Jamen er det en, er det ikke mere sådan en lidt mellem sprækkerne amerikansk film? Det er jo, den har jo været vist på Sundance, og det er jo ikke en af de rigtige har været så meget i de amerikanske biografer. Det er jo ikke en af de har satset så meget på. Men stadigvæk, som du selv siger, Oliver Stone, som producer blandt andet, og så musik af Danny Elfman, og... ja, det er lidt så, crazy, at... Og Sutherland, at... og... Ja, altså, ja, ja, men altså selvfølgelig, der er mange gode kræfter med også, altså, og hvad her det... Tito and Tarantula, Tito LaRive, ham fra, ham der var med til at lave musik til From Dusk Till Dawn. Han har jo lavet musikken sammen med Danny Elfman, altså det er jo nogle gode... De to lavede musik sammen, det er sgu da sjovt. Det står faktisk i credits, at det er Danny Elfman, og så... Så langt ned, ikke. Special Help from, det var i Star Trek. Special Help. Hvad der nu end stod, at Tito LaRive og Danny Elfman, de har lavet musikken. Alt det der, her er det sådan lidt mexicanske, det er ham, der har lavet det i den. Men jeg synes, det er lidt sjovt, fordi Danny Elfman, jo, men det er selvfølgelig også, hvis de satsede på noget stort, men han er jo ikke en lille komponist. Danny Elfman, det kan man faktisk godt læse sig til, hvorfor han er okay. Kommet på den film her, fordi at... Matthew Bright, han har tidligere været med til at lave manuskriptet til Forbidden Zone, den er Richard Elfman, lavet i 82, den der meget, meget syrede film, hvor Danny Elfman er skuespiller, og har også lavet musikken til. Ja. Så de kender jo hinanden, altså det er jo det der med at bruge sine forbindelser. Det må man jo sige, han har gjort i den her, ved han, Matthew Bright. Ja. Okay. Og Danny Elfman kender jo måske også Kiefer Sutherland og sådan nogen også, altså at... Ja. Ja. Kiefer Sutherland, altså Danny Elfman, jeg ved ikke om han var det på tidspunkt, men han er jo gift med Bridget Fonda, altså der er de familie alle sammen. Ja. Det er derfor man kan køre 6 Degrees of Kevin Bacon, det er fordi de alle sammen er fætre og kusiner. Ja, netop. Der er jo noget en anden sjov ting. Brooke Shields er jo så også med her i, og spiller konen til seriemorderen her. Og man finder jo så ud af, at han er en pædofili, nekrofili, galning ting. Og lige præcis Brooke Shields, der var jo en enorm sådan skandale med hende på et tidspunkt, hvor hun havde fået taget et billede som 12-13-årig. Nøgen. Ikke? Og hvor der og hvor hun er meget, hvor hun er meget sensuel og sminket op som en voksen. Der har været noget med hende hele karrieren også i The Blå Lagoon-filmen, der er hendes hår, der er jo limet fast til brysten også, altså for hun... Er hun ikke under underage i Den Blå Lagune? Jo, men det tror jeg også, altså hendes mor var jo meget ops på det dengang, det var der en masse historie om, at der måtte endelig ikke vises noget, der måtte gå lige til grænsen, når hår skulle limes fast til brysterne, men der måtte ikke vises noget. Ser vi ikke? Det er i den første, hun er med, er det ikke det? Jeg synes, at jeg kan huske, at vi ser hende i øjnene, men det kan godt være, at hun har været 15 år i Den Blå Lagune, så er hun jo nemlig også underage i USA. Ja, så jeg tror ikke, det er tilfældigt heller ikke, at hun er blevet valgt til den rolle der, og det er meget sjov lille twist, synes jeg. Ja, og på det tidspunkt, jeg ved ikke, om hun var startet den der komedieserien, den der Suddenly Susan, som ikke er specielt sjov, men... Ah, det har jeg ikke set. Det tror jeg næsten, den var. Det, jeg mener, den er også der omkring, men det kunne jo også være sådan lidt afbræk af, i forhold til, at hun er mest kendt for sådan nogle lidt søde roller også. Altså. Ja. Den er jo nemlig meget sort i forhold til, hvordan hun plejer at lave film. Ja, hendes rolle er jo heller ikke super flatterende, må man sige. Nej. Men på den anden side, hun virker sådan lidt overfladisk deri. Men det er jo sådan set også det. Hun ved jo ikke noget om, at hendes mand er et monster. Nej. Og lige så snart hun finder ud af det, så gør hun så også, tager hun konsekvensen af det. Ja, så går det meget hurtigt med hende i hvert fald. Ja. Og det... på den måde er hun jo vel ikke så nederen en karakter egentlig. Jo, jamen hendes... Hun er et offer. Hun er et offer, ja, men hendes, hun bliver ikke så, hun bliver ikke portrætteret så, så godt. men nej. Hun er ikke en af de sympatiske, men der er jo faktisk heller ikke rigtig så mange sympatiske. Og er den eneste, der tænkte, at hvis man skulle have et skab fyldt med pornoblad og billeder af tvetydige karakterer, så var det meget, meget dumt at pakke dem så tæt sammen, at lige så snart man bare åbnede lågen, så væltede de bare ud. Jeg vil måske have gemt det lidt mere. Det er god filmisk effekt, når det sker. Det er det selvfølgelig. Men jeg tror, jeg skal have sådan et skab. Sådan et skab, ja, det er rigtigt. Ude i haven. Ja. Motorsaven og... ja, lige præcis. Så, hvad var... Jeg så lige, den åbnede i 6 biografer. Og det er jo ikke, det er jo ikke imponerende. Nej. Og det er jo lidt sjovt, især... Altså, nu ved jeg ikke, hvor meget Oliver Stone-navnet blev brugt under reklamen for filmen, eller om der blev lavet reklamer for den i det hele taget. Det er jo ikke imponerende. Jeg tror den blev kørt meget ligesom, når der har været nogle produktioner af Wes Craven Presents og sådan noget der. Altså, jeg tror, den har været kørt meget med Oliver Stone Presents dengang. Der synes jeg kan huske nogle plakater og nogle DVD-covers og sådan noget. Burde han ikke være et større navn der i midt-90'erne? Jo, Oliver Stone? Ja. Jo, men altså, det er bare, altså det er jo så også det der, altså det er jo, hvad kalder man det, det er jo indholdet i filmen her, det er jo ikke lige for noget, der appellerer til så mange, altså det er jo sådan en film under radaren, altså det er jo... Nej, og en R-rating, så der er jo heller ikke så mange, der kommer ind og ser den der. Det er nok ikke en film, som forældrene tager deres børn med ind og ser. Nej, men altså, jeg er helt chokeret over, at den, at selvom den har fløjet under radaren, at den ikke er dukket op til overfladen mere med årene, altså fordi jeg synes, den har rigtig mange af de kvaliteter, der gør en god kultfilm. Men jeg synes, der er mange steder, man ser, at folk de snakker meget positivt om den, altså at Freeway, den burde man se. Altså. Jamen, Ebert, han gav den jo 3,5 ud af 4 stjerner og sagde, at den var fantastisk. Ja. Og han sagde, at enten elskede man den, eller havde man den, og det tror jeg, der kan være noget om. Ja, det er en af de film der, altså det er en af man enten fatter, eller at man går med på spøjen i udråbstegn, altså det eller går sådan. Det er meget sjovt, fordi jeg kan godt lide, altså jeg kunne godt lide, at den var voldsom, altså det kan jeg, det har jeg ikke noget imod film. Den var bare meget, den var, for mig var den grum på den træls måde, ligesom dengang jeg så Det Hvide Bånd, hvad han hedder, Hanekes. Og den er jo også virkelig forfærdelig på den måde. Det ligger sådan i baggrunden, alt det med incesten og med børnene deri, og det er sådan noget kan jeg slet ikke klare. Så hellere se nogle folk blive reddet i stykker. Det er jo det, der gør den god, det er, at det betyder noget. Altså, det, er jo, det er jo ikke bare for sjov, at den er voldsom. Nej. Den går ondt, og den er nasty, og man har egentlig ikke rigtig lyst til at få de her ting at vide. Nej. Det kan jeg godt, og jeg er også kæmpe Haneke-fan, så det er måske det. Kunne du godt lide De Hvide Bånd? Ja, det kunne jeg godt. Ja, den er simpelthen... Ikke hans bedste, men den er utrolig flot filmet. Helt vildt, og den er meget effektiv, synes jeg. Den er virkelig, altså, ja, jeg har så ikke kraftfuld. Set den, det skal ikke alt for mig. Det. Så jeg har slet ikke gættet det med The Aliens. Nej, men det er altid det. Men det glæder jeg mig til. Altid The Aliens. Lag I mærke til, at nu afdøde Brittany Murphy var med i den? Ja. Faktisk en meget, meget god rolle. Hun var, hende kunne jeg godt lide. Hun spiller mega godt, Daisy. Hun spiller en heroinafhængig pige, der lesbisk. Er på den her institution. Lesbisk pige. Lesbisk. Meget, meget lesbisk. Pige, ja. Og hun sidder sådan med øjnene, altså hun gør noget med øjnene og noget med hænderne, som gør, at hun er utrolig troværdig. Det er lidt ligesom den der Don't Say a Word med Michael Douglas, så var hun også... spiller hun også rigtig godt i. Jeg synes generelt, hun spiller rigtig godt, selv i, jamen også i Clueless, som vi så. Altså, det er jo året før den her, altså. Det er jo lidt sjovt. I de meget, altså de der dårlige rom-coms, hun er med i. Jeg synes, hun er en fantastisk skuespillerinde, som bare kunne et eller andet. Og det synes jeg var cool. Også her i den måde, hun fortæller hende. Hun kan simpelthen ikke forstå, hvorfor alle piger ikke bare kan lide andre piger, fordi det er jo fantastisk. Ja. Så hun er ret cool. Og en scene, nok den bedste scene for mig i filmen, var efter, at Bob Wolverton, han er blevet skudt fuldstændig i smadre af vores heldinde her, og så ligger på operationsbordet og bare skriger i smerte, og så står de to politibetjente og snakker med konen udenfor, og bare fuldstændig, slet ikke til at holde for, hvad der sker derinde bagved. Han ligger bare og spræller og skriger og... De nærmest syser på ham. Ja, de siger det der med kollektometer, der hvor han skal fjerne sin tarm, eller hvad. Ja. Altså, er det, that's gonna hurt, og nogen retning der. Den scene, synes jeg, var ret fantastisk. Det kunne jeg godt lide. Det var meget, meget sort humor. Det synes jeg, der fangede de den rigtig godt. Ja. Jamen, jeg synes, der er en del, altså det er en af de ekstreme, men der er en del af de der scener, hvor at det bliver så bizart, at det er dragende på en eller anden måde. Og det er jo meget, altså man kan sige, hvis man tager den klassiske brødrene, eller hvad det hedder, Rødhættet Ulven historie, var den jo også meget dyster. Ja, det var det jo alle de gamle eventyr. Og de er jo blevet Hun bliver et, og så er der en jæger, der finder ulven og sprætter den op og får hende ud og kommer sten ind, så den dør. Og det er jo så meget, meget dystert. Det er ikke lige noget, man fortæller så meget til ens børn i dag. Det er nok mere Disney-version af den. Jamen, det er sjovt, fordi jeg kan huske, at jeg fik den fortalt som barn. Og der, det fik jeg også. Der tænkte man ikke så meget over det. Nå, men den fik syet nogle sten ind i maven. Det var lidt underligt. Nå? Så på den måde ligger den meget op til, at vi også får en dyster historie her, bare med lidt anden baggrund. Men jeg synes også, at det er fedt nok. Jeg synes, det er meget cool. Ja, nu kommer jeg lidt i tanke om, at filmen den starter jo også med sådan nogle credits, hvor at man ser sådan nogle forskellige tegninger af en ulv, der jagter rødhætte. Ja. Og det er en teenage rødhætte med store patter og tit sådan lige udsyn til trusserne eller sådan et eller andet. Så det kører lidt på den her sådan vores lystfølelse og så den her vold oveni. Ja. Og der sker altid et eller andet interessant, når de to ting de bliver blandet sammen. Ja, den ligger stemningen godt fra start, synes jeg. Ja. Og vi ser jo allerede i starten, der at ulven så set får fat på hende og hopper på hende eller sådan et eller andet med. Ja, det er jo sådan set den gamle historie, der bliver fortalt der, og så det der så bliver kørt over filmen. Altså hvis folk lige har glemt, hvad rødhætte ulven handlede om, så får de genopfrisket det credits. Ja. Altså. Ja. Men med rødhætte med store patter. Men det er så, meget fokus på kønsfilmen. Det er ja. Ja. Jamen tænkte I ikke over det, at jeg tror, den vil et eller andet psykologisk med os der. Altså den der spil på vores egne forbudte lyster og sådan noget. Mm. Ja, for den fokuserede på hendes trusser, og den fokuserede på ulvens hale, som en eller anden falders. den blev altid set som et eller andet erigeret en hale. Ja. men det synes jeg, der var rigtig meget fokus på, og det var også det første, jeg skrev ned på mit papir, da jeg så filmen, at det var godt nok, det var vildt. Mm. Men også så glemte jeg det, altså, da jeg kom lidt længere ind, fordi der var så mange andre ting. Så en anden ting, det er, at Bob Wolverton der, han så arbejder som psykolog på en skole for adfærdsvanskelige drenge eller sådan et eller andet. Yep. Og så når Vanessa hun kommer ind i bilen, så begynder han jo så at psykoanalysere hende op, som han siger, afprøve nogle nye metoder på hende og sådan noget. Og så opstår der det her magtforhold, det her, hvor at, han er den magtfulde psykolog, der ligesom måske kan hjælpe hende, og så udleverer hun sig fuldstændig sig selv. Og der er et eller andet, altså han sidder jo og tænder helt vildt på den magt, han har der. Yep. Og det bruger de ret lang tid på. Altså den scene, den varer jo 10 minutter til kvarter, hvor de bare snakker i bilen. Ja. Og man får nogle meget slibrige detaljer om hendes misbrug, hvordan hun misbrugte af hendes plejefamilie og det slige. Og det er meget sjovt, fordi han har jo den der psykologiske faktor. Han har den faglige kompetence netop til at nedbryde hendes forsvarsværker, som er den der her fandelige voldsked hun har, hvor hun er. Ja. Men så overtager hun jo så det sidste. Ja, hun siger jo meget stop fedt på et tidspunkt, altså. Ja. Men hun siger også før det, at faktisk at jeg tror aldrig jeg har stolet så meget på nogen, som jeg har stolet på dig, ikke? Altså så. Ja. Hele hendes tillid er bare smidt over på ham, og så kommer så Mott fra ham. Ja. Og det synes jeg er ret genialt. Jeg kan rigtig godt lide den der sådan langsomme scene der. Altså, det, de spiller skide godt sammen, de to der. Altså, de er, han er en god skurk over for hendes, ja, man kan ikke engang kalde det uskyld, men altså hendes heldinde. Ja. Ja. Men jeg synes også, at en af de ting, der jeg rigtig synes fungerer i den, det var, som jeg nævnte tidligere med Danny Elfman med hans musik. Det synes jeg passer rigtig godt ind, især i start credits, altså det er, hvor han får blandet sit, det der kor, som han ofte bruger, sådan med lidt sådan et diskante lydmusik, altså sådan at. Men er det ikke elgitar lige frem, sådan noget distortet? Jo, det er nok det der, ham. Tito Larriva har lært nu, det også. Altså det passer meget godt sammen med det der sådan lidt Edward Saxehorn musik og så med sådan lige med twist, altså. Ja. Det er jo det er jo noget af det, jeg synes bedst om i filmen, det var musikken sådan set. Og så i slutcredit, så går det hele mok med, at der er musikken sådan, at man næsten ikke kan holde ud at høre på det. Altså, ja. At det der er det virkelig distortet og virkelig ikke til at høre. Der slår vi også igen. Altså. Ja. den kostede 3 millioner at lave og indtjent på verdensplan i biograferne lige under 300.000 dollar. Så det er jo ikke ligefrem en succes, må man sige. Og det er lidt vildt, synes jeg faktisk, at den på verdensplan kun indtjente $300.000. Det går nok ikke meget. Nej, og så at der kom to af os. Det bliver endnu mere mærkeligt. Ja, det kom jo så også direkte til video. Ja. Men ja, og det var instruktøren selv, så jeg ved ikke rigtig, hvor han fik penge fra, men ja. Den har også vundet et par priser og forskellige ting på nogle af de lidt sådan nogle af de der genre-festivals. Den spanske Sitges, der vandt Reese Witherspoon jo for bedste skuespiller. Bedste skingerne sindssyge rolle. Fortjent. Ja. Og Cruzon International Fantastic Film Festival, det må være sted i Frankrig, jeg tror. Der vandt Matthew Bright juryens pris. Okay. Og den er Cognac Festival, er der åbenbart også nogen, der hedder. Det er ikke det ene, jeg har hørt om før. Der vandt både Reese Witherspoon for bedste skuespillerinde, og Matthew Bright vandt kritikerprisen og Grand Prix-prisen. Det må være lidt ligesom de gyldne palmer, bare ved dem. Jeg ved ikke lige, hvor Cognac Festival, du film på det sker, hvor det ligger inden Frankrig, hvad jeg tror, men... I Cognac, er det ikke et sted, hedder det? Jo. Men det må være en af de der små genrefestivaler, ligesom Filmfest i England. Mm. Sitges er også en af de store genrefestivaler i Spanien. Men synes I, at hele den lille rødhætte overbygning, at den var nødvendig, eller at den bragt noget til filmen? Den gjorde i hvert fald, at slutningen ikke var totalt dum. Fordi... Hvis vi ikke har haft rødhed og ulden elementet med, så var det en rigtig dum slutning. Ja, det har ikke rigtig fungeret. Nej. Det er rigtigt. Jeg synes det var sjovt. Det gjorde, jeg synes ikke det gjorde filmen bedre eller dårligere. Men jeg synes det var sjovt at se, og især fordi jeg synes ikke rigtig jeg har set så mange andre sådan eventyr filmatiseringer udover sådan en sådan noget med Made in Manhattan, som er sådan noget, ja, lidt for åbent. Ja, men det her, det er jo en meget åbenlys genfortælling af et klassisk eventyr, og det synes jeg ikke rigtig, jeg har set så meget af før, og det synes jeg var sjovt. Altså, jeg synes lidt, at det bliver for meget en mellemting. Altså, det er, enten er det for lidt med, eller også er det for meget med. Altså, det er... Altså, hvis man tænker på, hvad hedder den, Oh Brother, Where Art Thou, som er baseret på Odysseen, ikke? Yeah. Så kommer de her scener med, og de giver mening, men samtidig er de lidt usynlige. Medmindre man lige ved det, så er det ikke sikkert, at man tænker på, at det er baseret på noget. Og her, der får man klasket det der, den der slutning op i ansigtet med, at han ligger forklædt som bedstemoren, ikke? Mm. Det og, og det virker lidt uelegant i forhold til det, den anden måde at gøre det på. Så det virker som sådan lidt en klodset ramme, synes jeg, at lave om den på den måde. Det er jo også lidt sjovt det der med, at han, efter han blev smadret så meget, skudt og banket af Reese Witherspoon, Kiefer Sutherland, så han har den, det må være en voicebox, eller sådan noget, han har det til sidst i filmen, hvor han får den der mærkelige stemme. Altså han får nærmest en ulvestemme til sidst i filmen. Ja. Der passer sådan set meget godt til figuren jo, altså. Hvor der er han blevet til ulven. Ja. Jamen det er han jo også lidt med hans underlige ansigt, han har den der, han ligner sådan en ulv, der knurrer med hans... Ja, netop det. Det er rigtigt. Den er hele tiden skruet op, ligesom lidt sådan joker-agtigt. Ja. Jamen der, hvor han kommer ind i retssalen første gang, og har det her stativ på hovedet, og hans læber er kølet sådan helt op, og hans tænder er blottet, og han savler og tørrer savl en gang imellem. Det ser ud, som om han konstant smiler. Det er simpelthen så grotesk og lækkert lavet. Altså, jeg... Det er bare dejligt. Men det er rigtigt, som du siger, at det virker, hvis man ser, nu har jeg ikke lige tænkt så langt ud over klassiske eventyr, men også hvis man ser ja, Kurosawas genfortælling af King Lear og sådan noget, måske lidt mere stilfuldt gjort. ja. Synes du? Ja, en lille smule end her i, hvor det er lidt, ja. Lidt men jeg synes, det var meget sjovt, men det var hverken positivt eller negativt for filmen. Og det er selvfølgelig også, fordi det er svært, det er også derfor, jeg ikke rigtig har fundet nogle clips derfra, fordi det er meget, meget jeg kan ikke finde ud af den film her, fordi jeg synes ikke, det er en god film, jeg synes heller ikke, det er en dårlig film, det er en interessant film. Men det er jo en, som vi kan se eller kan høre, at vi godt kan snakke lidt om. Altså, den har jo et andet, at man kan vende med andre. Det er jo ikke en film, der bare forsvinder, når man har set den. Nej, bestemt ikke. Jamen, også det her med sympatien for hovedpersonen, fordi den er der jo helt klart i starten, og det er den der bare. Så er man klar til at holde med. Det vil man gerne. Man vil gerne holde med hende her, og hun har virkelig haft det skidt. Men så bliver hun bare konsekvent mere og mere kynisk og ond igennem, og begynder at nedslagte, hvad man normalt vil sige er uskyldige personer også. men så siger hun det her med, at så længe de er en del af det system der, så er de ikke uskyldige længere, ikke? Og så skulle det sådan ligesom godt gøre hendes handlinger. Og så man sidder sådan lidt og bliver konfronteret med sine egne sympatier undervejs for den her hovedperson. Hun var da meget sådan, hvad kalder man det, sådan øm over for hendes tilsynsværv der, efter hun har linket hende til sengen. Ikke nogen seksuelt i det, men efter hun har linket hende til sengen, er hun ikke helt kan finde ud af at vende og dreje sig. Hun får en vent og og siger, at hun kan bare råbe lidt højere, så kommer ham, at holde øje med trailerparken. Altså. Det er rigtigt. Jeg tror da godt, man måske kan sige, at hun bliver værre undervejs. Jo mere hun kommer ud for, jo værre bliver hun, sådan set. Og det var også det, var sådan lidt, det var da, jeg havde svært ved, om hun, hvordan hun var som person, om det var sådan en skizofreni eller et eller andet. Men det er jo typisk nok bare sådan et produkt af det miljø, hun er vokset op i. At hun er vant til at slå fra sig, fordi når man har en stedfar, som hopper på hende hver gang moren bare uden for døren, så lærer man nok det. Og så får man det her element med, at hun er troende, at hun tror på Gud og siger undskyld Gud, og jeg håber ikke, at du synes værre om mig, end du allerede gør. Ja, og det der stjerneskud, hun har plukket ham herned. Det var meget underligt, det med det stjerneskud også, at det kom efter hun sådan... Ja, det var virkelig... Så... Jamen det var... Gud er på hendes side. Jamen... She was on a mission from God. Det må man sige. Ja. Kender I andre? Jeg sad og tænkte lidt, apropos det der med genindspilning og sådan eventyr. Kan I komme i tanke om noget... Hvis man sådan, der er jo den der med nyligt afdøde Paul Walker, Running Scared. Det er jo sådan lidt Hans og Grete, den er. Jeg synes ikke, den er så slem. Jeg kunne faktisk godt lide den. Men det er jo rigtigt, der er rigtig meget referencer til gamle eventyr. Især Hans og Grete, og så også med... Det er der faktisk også i den der Hansel and Gretel Witch Hunters. Det er der også en lille smule, ja. Der er en lille smule, ja. Den er også meget fed. Det er ikke noget, man sådan skulle tro ud fra navnet af, men altså, nej. Det er en lille bit smule. De skjuler det godt. Så Jim Arterton er med også, det er selvfølgelig også plus. Det er faktisk stort set det eneste plus. Der er rigtig mange af de her gamle eventyr og myter, som har sådan en eller anden grundhistorie og nogle arketyper og sådan noget, som man bliver ved med at vende tilbage til i historier. Ja. Men det er bare sjældent, at man gør eksplicit opmærksom på, at det er det her, at vi laver. Det er rødhætte, vi laver nu. Fordi at det fungerer jo rigtig tit, de her samme historier, uden man lægger mærke til lige præcis, at det er baseret på en eller anden myte. Det tror jeg sker hele tiden, at de der... Du nævnte jo selv den der Oh Brother Where Art Thou og Coen-brødrene til der. Den gør jo også meget opmærksom på, at det er Odysseen, at der bliver lavet Men det gør den nemlig, og jeg synes, det fungerer super godt deri. Altså, det er jo en fantastisk film, netop på grund af, at man kan følge alle de her karakterer. Ja, de møder Kyklopen, og det er også, altså det hele er med på Coen-brødrenes måde, selvfølgelig. Ja, men hvis man ikke ved det... Jamen, så kan man sagtens se den uden. Man kan sagtens se den uden, nemlig. Ja, og det tror jeg ikke helt, man kan med den her, for den vil bare virke underlig. Hvis man ikke af en eller anden grund ikke kender til hvad det er, rødhed og ulven. og så ser jeg den her, og så tænker, hvad fanden? Altså, sætter vi der? Ja, altså, hvis man af en eller anden grund aldrig nogensinde har fået læst Rødhætte og Ulven, eller har læst den selv, så tror jeg ikke, den vil fungere, den her. Altså, det var den film, der fik mig til at genoverveje Reese Witherspoon som skuespillerinde. Altså, der skulle du se Legally Blonde. Ja, men jeg havde nemlig set lidt af de der Legally Blonde der, og tænkte, åh, kæft noget lort. Ah, hun er rigtig god i Walk the Line. Ja, den så jeg så også senere, efter jeg havde set Freeway. Hun er, jeg husker, hvad han, Kevin Smith, han har ikke så mange pæne ord at sige om han i hans Q&A sessions. Jo, fordi han havde jo tilbudt hende rollen i, hvad var det for en, var det Mallrats, eller var det Chasing, det var vist Chasing Amy, hvor hun sådan, jeg mener, okay, hun skulle have spillet Joy Lauren Adams, hende der spillede Amy, det var hende, der skulle have spillet den rolle der. Og så havde han prøvet at komme i kontakt med hende til et Hollywood, til en Hollywood-fest på et tidspunkt, og hun er sådan set bare, ja, hun har ignoreret både ham og har svinet hende, Joy Lauren Adams, til senere. Altså, så hans kælenavn eller øgenavn for hende, det er sådan Greasy Reesey. Altså, jeg tror aldrig, man ser en Reese Witherspoon i nogen af Kevin Smiths film. Det, Chasing Amy er der. Det er også godt det samme. Han er fandme også en udvasket hack, Kevin Smith. Der kommer Clerks 3 ind ret længe. Så, ja, men toeren, der var fandme også ringe. Der var der nogle gode æselscener. Ej, der var en god æselscene, ja. Og så den genfortælling af Ringenes Herre, der også var ret god. Ja, men I er da trods alt enige med, at kvalitetsniveauet faldt drastisk fra 1'eren til 2'eren. Nej, jeg synes faktisk 2'eren var god. Altså, jeg har ikke set hverken Cop Out eller Red State endnu. Nej. Og Cop Out kommer jeg nok aldrig nogen til at se, fordi jeg er ikke så vild med ham, ikke Bruce Willis, men den anden er ham fra 30 Rock. Nå ja, hvad han hedder, ja. Jo. Jeg synes, han er en meget anstrengende person. Så den kommer nok altid til at se. Det er så også en af de film af Kevin Smith, der har fået mest kritik. Også fordi det ikke er hans manuskript, den er baseret på. Ja. Men altså, jeg synes ikke, han er sådan en haspen. Altså, jeg synes, det er... Ej, men det bliver... Til og med Clerks 2, der var jeg helt med på linjen. Altså, jeg synes, det var en god film. Han lavede også, hvad her, den der Zack & Mary mega porno, den var også ganske udmærket. Den var faktisk ret sjov, ja. Ja. Jeg synes bare mere og mere, at hans film, de kommer til at handle om små øjeblikke, der er sjove, end helstøbte film. Det er det jo altid været lige for Clerks, der er det jo også en masse små øjeblikke, altså. Det er jo en masse ting, han har taget fra sin egen liv og ting. Det er og en metafysisk, meditativ overvejelse over livets tilværelse. Yes. Ja, okay. Men altså, ja, okay. Men de der scener der, hvor der egentlig sidder og kigger på og studerer æg og sådan noget der i gangen ind i det der quickstop, eller hvad den hedder. Altså, han har jo lært det der hele tiden, og så Mallrats, det er også en, altså, Chasing Amy er jo sådan set den af hans filmer, der er mest, hvis vi skal over Kevin Smith-diskussionen. Det er jo faktisk den af hans film, der er mest helstøbt, der hænger sammen lige fra start til slut med historien. Mm. Det er jo ikke en masse små øjeblik, det er jo et velskrevet manuskript, og sjovt manuskript også selvfølgelig, men jeg vil da sige, Clerks og Mallrats og Jane Silent Bob og Dogma, det er jo en masse små øjeblikke, en masse forskellige skuespil, der er blendet sammen i Kevin Smith-universet. Ja. Og jeg kan godt lide alle filmene, men ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg kan godt nyde det, men jeg har ikke lyst til at se dem igen, efter at have set dem en gang. Altså, de senere, han har lavet. Nej. Altså, men havde han ikke... Han havde da sagt, at han ville stoppe. Jo, han fik jo så meget backlash over ved den Red State. Yep. Han jo svindt kritikerne til. Og jeg tror faktisk, at der på Netflix, så ligger der en times Q&A, hvor han kun snakker om Red State og alt det der kritik, han fik, og måden, han reagerede på det og sådan noget. Ligesom alle hans Q&A's på universiteterne i USA, og de har været i Australien og England. Og ja. Der ligger sådan en hel time, hvor han kun besvarer spørgsmål om Red State. Okay. Og det var også det, at der var mange af hans gamle fans, der stod lidt af på ham, fordi han begyndte at være han begyndte at være for meget, hvad kan man lidt, han begik nærmest hybris, altså han mente, han kunne gå på vandet. Det var der i hvert fald mange af hans gamle fans, der det, så kunne de ikke helt følge ham mere. Det er fordi også han, meget han kunne det. ikke se, at der var noget galt med Red State, og som der var mange, der var ude og efter ham med. Og, nej, den har det, ikke set det synes jeg også, hvis man begyndte, jeg begyndte en overgang at lytte til nogle af hans podcasts, og det synes jeg også, det var lidt af det, der var galt med det, men han bliver lidt for selvfed. Og det er lidt der, synd. Hvor han snakker om, om tegneserier og sådan noget, og der er hans smartcast. Ja. Den synes jeg er meget sjov. Jo, nogle altså af dem, jeg synes bare stadigvæk. Han kan jo ikke undgå at blive selvfed, når han laver nærmest et smartcast. Men han ved jo sindssygt meget om film og om tegneserier, og det er også det, der får mig til at lytte til dem, fordi han ved jo helt vildt meget, og det er rigtig fedt at lytte til. Også se det, den der dokumentar og tv-show-ting, han lavede om sin tegneseriebutik. Det synes jeg også er rigtig fedt. Ikke at han stort set er med i den, men det er meget sjovt at se. De slutter så vidt, de husker hvert afsnit af med at lave et podcast. Om det, der er sket i afsnittet, og om lidt tegneserier. Så det er ret cool. Ja. Men for lige kort at vende tilbage til Freeway. Reese Witherspoon. Vi ikke gider at snakke om Kevin Smith. Det er virkelig en 90'er film. Og det er også sådan en film, som jeg ikke tror, man kunne lave i dag. På en eller anden måde. Altså, den har den der halv B-films kvalitet, som blandet med avantgardistiske øjeblikke, som jeg ved ikke, altså kunne I se, at for den blev lavet i dag, Freeway? Nej. Der vil nok være nogle flere lensflare at se, jeg tror. Ja. J.J. Abrams, han kunne lave den efter Star Wars, sådan en film mellem Star Wars 7 og 8, så kunne han lave Freeway 3. Ja. Men skal jeg sgu da i gang med Star Trek igen? Nå ja. Ja. Tror du, han når med det? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, han finder ud af, at han kommer til at tjene rigtig mange penge inden ved Disney-bordet. Men jeg vil give dig, for at vende tilbage til Freeway, jeg vil give dig fuldstændig ret, Kasper. Det er en 90'er film. Det er lige så meget en 90'er film, som The Lost Boys var en 80'er film. Altså. Mm. The Lost Boys film, havde den havde nogle kvaliteter, som altså, jeg vil aldrig nogensinde. Og måske især til Christoffer, fordi han ikke har set den, nu ville jeg anbefale at se den her. Sidste ham, det var helt fantastisk. Ja. Bare det vil man lige høre podcasten først. Ja. Vil du ikke gøre det? Eller jeg vil ikke anbefale den til ret mange. Jeg vil simpelthen ikke have det godt med mig selv ved at anbefale den her. Kun nogle film, som godt kan, eller til nogle personer, som kan lide at se spøjsfilm. Fordi den er meget spøjs. Men det er ikke en god film. Synes jeg. Er der nogen derude, der kan lide spøjse film? Så sagde Freeway. Ja. Men vil I have det godt med at anbefale den her til nogen? Jeg tror ikke, jeg kender nogen, der kan se den. Altså. Jeg synes altså, det er sjovt at have set den. Jeg vil gøre det uden at blinke, vil jeg sige. Det vil være den første, jeg hører ned. Det har du så også gjort, kan man sige, til anbefale den til os. Det har jeg så gjort nu, ja. Jeg har det godt indeni. Ja, du har sådan en varm følelse. Ja. Jeg synes også, det er sjovt at se den på samme måde, som jeg synes, det er sjovt at se Battlefield Earth, men Ej, nu stopper du, Morten. Så du kan sige, Battlefield Earth har jeg det sjovere med at se end den her. Lige snart man kommer over de der kvalme, ja, på grund af den skæve Battlefield Earth var jo så gennemført, hvad det angik. Altså, jeg synes, det var så fedt, det der med, at selv i overvågningskameraet var det skævt billede, altså. Så double dodge angles giver. Ja. Det var jo, altså, de var med på spøjen, i hvert fald dem, der lavede det tekniske på filmen. Ja. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der har opdaget det. Det snakker vi også om i podcast. Jeg tror ikke, der er nogen af de tekniske på filmen, der har opdaget, at overvågningskameraet, det var et Dutch angle også. Altså. Nej. Men ja, nej, jeg vil godt nok have svært ved at anbefale den til nogen, fordi jeg tror ikke, der er nogen, der vil se det sjov i det, eller se det spændende i at se sådan en film her. Men ja, det ved jeg ikke. Ibert, han ville jo være uenig. Men fuldstændig. Altså, der er jo mange, der synes, den er fuldstændig fantastisk. Og ja, der er også nogen, der synes om Transformers. Og det er jo nok bare mig på en eller anden måde. Men ja, jeg ved ikke. Men det var, som du selv var inde på, det er nok sådan en film, som den skiller vandene. Ja. Og enten så er man med på det, eller også så. Nå, men jeg synes, det er en fin film, og der er mange sjove ting deri, men den er bare ikke. Jeg synes ikke, den er så publikumsvenlig. Fordi den netop er fuldstændig, altså den ved ikke, hvad den selv vil, og den er meget grum, og den er lidt sort humor, og den er lidt, ja, jeg kan ikke rigtig finde nogen, som kan lide sådan en type film. Men andet end os. Men ja. Men det var sjovt at se den i hvert fald, synes jeg. Det kunne jeg godt lide. Lad I mærke til, en sidste ting. Lad I mærke til, at Reese Witherspoon, hun kunne slet ikke, hun kunne knap nok sige noget i starten, når hun skulle stave noget, og efter hun havde slået, eller troede hun havde slået Bob Wolverton ihjel, så gik hun ind på en restaurant, og tog menukortet op, og blub, blub, blub, lige læst hurtigt igennem det, og sagde, hvad hun ville have. Det synes jeg var meget spøjst. Men, ja. Så er hun ligesom blevet et menneske, åbenbart. Ja, det kunne man godt se. Det er åbnet for nogle blokeringer, hun har forsøgt at slå dem ihjel. Ja. Ja. Nå. Ikke dermed sagt, at dem, der har svært ved at læse, skal prøve på at slå en Kip Sutherland ihjel, men altså. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har prøvet det. Om det, nej. Men det er også nok, lidt der, hun snapper også. Da politiet så kommer og pikker hende op der, lige når hun går ud fra den restauration. Så går hun jo helt amok på ham med panseren, og kalder ham fucking pig, eller sådan et eller andet. Ja. Og det er som om, at hendes personality change der, det sker der, og der er hun så bare totalt hysterisk, absurd, voldelig resten af filmen igennem. Det må man sige. Ja. Nå, jeg synes, vi skal til at runde Freeway af. Og har I nogle afsluttende bemærkninger, anbefalinger eller et eller andet, så er det nu. Ja, jeg så den her film for 7-8 år siden. Set den en gang før, og det er sådan en film, som jeg stadigvæk tænker på en gang imellem, og den dukker op. Den dukker op ud af det blå, og det er, som Dreyer sagde, en film skal være en sten i skoen. Og det synes jeg, den her, den er. Det kunne der være noget om. Hvem er dig, Niels? Jamen jeg havde aldrig set den før, men jeg havde hørt om den før. Jeg har også været ved at købe den på DVD et par gange, men jeg var ikke rigtig så imponeret af den. Jeg synes, det er, som jeg snakker om, at det er en film, at man godt kan gå og tænke over bagefter, og der er der mange gode ting i, og godt skuespil i to hovedroller, men det var ikke rigtig en, der helt fangede mig. Altså, så vil jeg hellere anbefale den, at jeg kunne så høre, at du ikke var så vild med, Morten, den der Running Scared med Paul Walker. Den synes jeg er noget mere gennemført og mere vellykket. Det er også en meget sort og mørk film også, ligesom den her. Men ikke, som også handler ikke, om børnemishandling. Og, ja. Den vil jeg tage at se. Jeg sad og så den med Gert. For nogle år siden, mange år siden, lige da den var kommet, tror jeg. Og vi var meget, meget sure generelt, da vi så den. Så jeg ved ikke, om det var... Det er knærende film, der er opstået. Jamen, det kan godt være. Så, men vi var ikke imponeret. Så blev den efterfulgt af en thailandsk film, der hed 13 Beloved, om en gut, som skulle igennem nogle prøvelser. Som den der på genspil også, er det ikke? Med Jason Statham, tror jeg faktisk. Det ved jeg ikke. Det er i hvert fald ikke en, jeg har lyst til at se, fordi han skal da igennem nogle ret klamme ting. Så, Okay. Nå, det vidste jeg ikke. Nå. Godt. Jamen, det synes jeg var det om Freeway. Og næste gang skal vi gøre noget sjovt. Der skal vi virkelig, især fordi Christoffer ikke er her til at gå i protest og ned lidt veto og sådan noget, så nu bestemmer vi 100%, eller jeg. De andre har jo været igennem en såkaldt manddomsprøve, altså noget, der virkelig, hvor man finder ud af, om man har lyst til det her. til det her. Og det synes jeg også, det vil være på tide med dig, Kasper. Så ja. Næste gang skal vi se Star Wars episode 2? Nej. Jo. Vi laver endnu en special, hvor vi... første gang jeg valgte, eller da jeg valgte den først, var det jo lang tid siden, jeg har set den, og tænkte, det kan ikke være så galt. Alle folk siger, at den var virkelig slem. Og det var den så også. Den var virkelig slem. Og så tænker man, så sidder man og tænker lidt, der er gået måneder siden det, og så tænker man, jamen Toren, der var jo action, og jeg kan huske, der var Yoda, der hopper rundt med sit sværd og alt muligt, det var fantastisk. Så den kan jo ikke være så galt. Den der arena der med de tre monstre der. Lige præcis, de går jo fuldstændig amok, så jeg tror, jeg vælger endnu en gang naivt at tro på, at det kan ikke være så galt. Så det synes jeg, vi skal... Det kan godt være, at man bare skal se den i et nyt perspektiv. Det synes jeg. Friske øjne. Fordi hvornår har Lucas nogensinde gjort noget forkert? Ja, ikke inden for sidste 20 år. Altså. Det synes jeg ikke. Så næste gang tager vi et meget, meget grundigt kig på episode 2, og ser, om ikke den er lidt mere fantastisk, i hvert fald end Phantom. Se, om der er nogle replikker, der kan leve op til, "Are you an angel?" Oj, det er nu skal vi lige. Jamen, der er mange der i. Det er lige hvad du har nogen liggende. Jeg har faktisk nu skal vi lige prøve at se om jeg kan finde noget. Nå, den har jeg da på DVD i hvert fald. Det har jeg også. Jeg købte en eller anden tidlig. An angel. I heard the deep space pilots talk about them. They're the most beautiful creatures in the universe. But I want your things. The heaven was done. Yippee! A boy. Ej, hvor han sød. Det er der kan du ikke undgå at skulle finde nogle clips i hvert fald. You sir, no tinken. You sir, greater than the Gungans. Me sir, like it. Jeg købte en eller anden tidlig udgave af episode 2, dengang den kom. Jeg tror, det er en eller anden underlig udgave, jeg købte af den. Meget, meget ikke så god. Og jeg tror kun, der er asiatiske undertekster på. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Jeg har kun set den to gange. En gang i biografen, og så en gang efter jeg købte den, og så har jeg aldrig set den siden. Jeg forstår ikke rigtig, hvorfor jeg købte den, men... Det er fordi, det er Star Wars. Det er Star Wars, nemlig. Og der er man jo lidt... man er jo... Ja, man kan jo ikke lade være med ikke at lide det på en eller anden måde, fordi det er Star Wars. Jeg købte også Phantom Menace, den lige da den kom ud, og var irriteret over den aldrig kom. Den var jo lang tid, om den kom på DVD dengang. Det er den første, den var jo på Laserdisc og video, før den kom på DVD. Var den det? Men jeg... Nå, det var også lige faktisk, deromkring. Det har været det 98, 99, er det ikke 99 fra eller sådan noget? Jo. Okay. Ja. Undskyld. Men altså, det der med, at jeg tror, som vi også snakker om dengang, jeg tror, jeg har set vedløbet i den, dengang, da jeg købte den, og jeg har faktisk aldrig set filmen i sin helhed. Og jeg tror aldrig, jeg faktisk rigtig har fået set episode 2, den har jeg også på DVD et sted. Men 3'eren har jeg faktisk aldrig fået købt. Så jeg ved ikke. Det er så faktisk også den bedste, de der... 3'eren har jeg heller ikke set siden biografen, eller heller ikke, ja. Det havde jeg som en anden, men den har jeg ikke set siden biografen, og det ved jeg ikke, den er også bare meget... han er bare sur hele tiden. Ewan McGregor. Anakin. Ja. Ja, han er også. Hayden Christensen. Og så er den der fantastiske no-scene i den. Ja. Med Darth-drengen. Er det Toren, hvor der er den der forfærdelige bryllupsscene? Åh, oh, ja, det bliver godt. Åh, oh, det bliver det godt. Det bliver rigtig godt. Og den der, ja, ud hvor de er ude på ingen, de er ret langt. Hvor de løber stort set med hinanden. Men altså også til gengæld i Toren er det også den der inde på det der, det der store stadion der, hvor de kæmper mod det der væsener. Det var netop det, jeg husker. Jeg tænker, at det må da være fantastisk. Det er jo bare Jedi-ridder i hobetal. Ja. Det må være godt. Jedi og Samuel L. Jackson. Ja. Nemlig, som har fået sin helt egne farve lysvær, fordi han er speciel. Jeg glemmer aldrig den fornemmelse, da jeg var i Bio 5 i Aalborg og skulle se episode 1 for første gang. Den fornemmelse før filmen gik i gang, jeg har aldrig været så spændt før. Det var faktisk også der, jeg så den. Det var crazy. Og jeg tror, jeg ville have det ligge ved det. Jeg har aldrig været så spændt før. Det er jo ligesom slutningen på den der Fanboys, hvis jeg har set den. Ja. Der hvor de har været igennem det hele, og så var han så selv inde i biografen, det sidste en af dem. Hvad nu hvis den ikke er god? Og så slutter filmen, så kommer der credits. Altså, og det er jo så lidt synd, ikke også, når man ved, hvad der sker med ham i Fanboys, ikke? Jamen han har jo set den på Skywalker Ranchen. Ja, men at ved, at han skal bare lige nå at se den, før han dør. Ja, det er hans største ønske. Det var lidt trættes. Det er lidt surt. Ja. Så, men ja... det er crazy, ikke også at vide, ikke, at sidde der i Bio 5, eller hvor det nu er, at det her, det er den første Star Wars-film, men for at se biografen, ikke, at det er jo crazy. Ja. Tænk på, fordi alle de andre er udkommet, dengang man, man begyndte at se den. Så ja, det var vildt, og derfor glæder jeg mig også helt vildt til de næste. Det kan næsten, altså... Ja, det kan kun være godt. Det skal blive godt. Det er ligesom så, hver gang, der kommer en superheltefilm, så sidder jeg derinde i biografen og tænker, den her gang bliver det godt. Ja. Ej, det, jeg synes, at de er lidt mere heldige med, Marvel. Med procenterne med Marvel og sådan noget, altså med superheltefilm, altså. I forhold til Star Wars, altså. Hvordan det er gået med dem. Jeg synes, der er sådan nogen som Captain America, og ja, altså, jeg synes, det... Man kan sige, at hvis det er 50% af Star Wars-filmene, der er gode, der synes jeg, at det er en noget større procentdel af Marvels seneste film, der er gode. Og de siger også, at jeg kan følge med, men det er hvad det er. Hvorfor nogle film ser I? Hvad for nogle af superheltefilm kan du ikke lide? Jamen, jeg tror ikke, jeg kan lide nogen af dem. Jeg tror, Iron Man 2, det var den eneste, jeg var sådan lidt træt af. Ellers så synes jeg faktisk... Den er faktisk bedre ved gensyn, Iron Man 2, synes jeg. Okay. Og der vil jeg anbefale, hvad hedder den, der er også Thor 2, som er Thor, Thor The Dark World, som jeg havde på min top 10, da vi lavede det. Okay. På Blu-ray-udgivelsen, eller på DVD'en er sikkert også, der er der en af de der Marvel One-Shots på, som man faktisk bør se, hvis man var lidt ærgerlig over, hvordan The Mandarin blev brugt i Iron Man 3, så se den der One-Shot, de har lavet, hvor det er Ben Kingsley, man følger ind i fængslet. Og det var meget sjovt, fordi det var efter, jeg sagde at i et eller andet podcast, hvor jeg nævnte, at man vidste jo ikke rigtigt, om det var Ben Kingsley, der var The Mandarin, eller... Det ved man efter, man har set den der. Ja. Om han er... Og den er virkelig god. Og den er skrevet og instrueret af Drew Pearce, den anden manuskriptforfatter på Iron Man 3, som lavede den sammen med Shane Black. Okay. Og det, man kan vælge at se den som hans, jeg ved ikke om det hele tiden har været meningen inden for Marvel, at den skulle være sådan, eller man kan også vælge at se det som hans undskyldning over for fansene for 3'eren, altså hvordan de brugte Mandarin der. Fordi de får rettet op på nogle ting i den, i hvert fald i de der 12 minutter, den var. Ej, jeg synes nu, Ben Kingsley var fantastisk i Iron Man. Det var han også, lige indtil den sidste halve time, så blev jeg lidt, så sagde jeg krumtæret lidt til sidst. Jeg vil sige, at der er flere superheltefilm, der har underholdt mig, og der er momenter, der er ret fede, men jeg tror bare, at jeg synes, at der stadigvæk ikke er en af dem, der sådan har lykkes hele vejen igennem. Avengers. Man of Steel. No! Og så er der Batman-filmene. Nolans Batman-film. De synes jeg i hvert fald, de toerne, især toerne. Og Schumachers. Træerne, det var fandme også. Træerne var kraftede med ringe. Ja, Dark Knight Rises. Ja. Jeg synes ikke, den var super. Jeg synes, det var okay. Det var, ja, nej. Toren derimod, synes jeg var stort set perfekt. Det var lidt et lille mesterværk, synes jeg i hvert fald også. Det synes Dark jeg også. Ja, den var god. Det er selvfølgelig ikke så god som Tim Burton's. Det er jo... Nej, det er jo sådan en helt anden type film. Altså, de to Tim Burton Batman, dem, de er også gode på hver sin måde, altså. Yes. Altså, ikke, Batman Returns er jo, det er jo lidt ligesom Tim Burton's Forever. Batman, ligesom, ja, men Batman Returns er lidt ligesom, det er Tim Burton's Batman, ligesom det Hellboy 2, det var Guillermo del Toro's Hellboy, altså, det, hvor de får det puttet ind i deres univers, det synes jeg var meget fedt, at de fik mulighed for at lave en toer, der passer ind i, hvordan de plejer at lave film. Så han fik frit spil i toeren, eller hvad, Tim Burton? Det synes jeg ligesom, man kan mærke på den hele den der syrede måde, den er lavet på, alt det med Catwoman og pingvinen og sådan noget, det er rent Tim Burton, altså. Ja, også man ser det med kirkegården og... Ja, altså den første, det var mere sådan en, det var en studiefilm. Ja. Det var en Tim Burton-film. Det er rigtigt. Ja. Ja, men der var hverken Two-Face, eller The Riddler, eller Poison Ivy, eller Nipple Suit, eller alt muligt med der i. De var ikke, det var ikke rigtig Batman-film. Så, jeg fik forresten set den der The Dark Knight Returns, den der... Nå, tegnefilm. Tegnefilm. Den er god, ikke? Den var god, jo. Og det, har du læst bogen? Jeg tror, jeg har læst den, men jeg kan sikkert, jeg har læst The Killing Joke. Og det er Frank Miller, ikke? Jo. Ej, den er fed. Ja. Men i hvert fald tegnefilmstationen, den var i hvert fald rigtig god. Den kunne jeg godt lide. Det var en god måde, de fik brugt de forskellige skurke i den. Yep. Catwoman og Jokeren og Two-Face og yep. Hvad vi ellers har. Den ligger på Netflix. Den ligger på Netflix. Ja, på den danske Netflixen der. Den er rigtig fed. De var 75 minutter stykker eller sådan noget. Den er lidt mere let overkommelig end... jeg synes, bogen er tegnet meget specielt. Og... og der er tegnefilmen noget mere sådan lidt at komme i gang med. Det var sådan, vi snakker om Batman. Skal vi ikke bare sige, det var det? Og så ses vi igen om 14 dage, hvor vi nok kommer til at snakke en lille smule om Star Wars. Yes. Og forhåbentlig er Christoffer med der. Så har vi nok. Det er i orden, Morten. Ja, tak for i aften. Ja, tak for i aften. See freeway. Ja. Hej. Men det er jo godt, du holdt den til den sidste, at folk skulle se den. Det var meget godt. Sidste ord. Ja. Ja. Jeg synes faktisk den var virkelig underlig, men jeg synes det er fedt at have set den på en eller anden måde. Jamen, jeg synes også, det var fedt, at vi var uenige om det. Altså, ja. Men vi var enige om mange ting, men stadigvæk ikke om alt. Men ja, jeg tror så heller ikke, den måde, jeg så den på, var den mest optimale. Den der version, der lå på YouTube, det var godt nok en crappy version. Ja, ja. Altså, jeg begyndte at se den, og så tænkte jeg nemlig, ej, fandme nej. Altså, ja. Nå, men Star Wars, det bliver fedt. Det ved jeg ikke, om det gør. Det bliver ikke fedt at skulle se den igen, men det bliver sjovt. Det bliver sjovt at skulle snakke om det. Det tror jeg. Jeg synes, det var rigtig morsomt sidste gang, fordi man blev rigtig sur over det. Og det er lang tid siden, vi har været rigtig sure, så det er sådan nok blevet godt. Men er det dit valg, Morten? Nej. Eller er det en special? Det er en special netop, fordi at jeg synes, vi skal gå lidt mere i dybden med den, som vi gjorde sidste gang, hvor vi virkelig, virkelig river hul i den. Så nej, mit valg kommer næste gang, og det bliver en klassiker af det helt store. Ja. Jeg tror også lige den sidste diskussion, jeg tror faktisk, jeg fandt ud af, hvad jeg vælger. Så det bliver det sidste 10 minutters diskussion der om superhelte. Det bliver en superheltefilm. Jeg har forresten på set Danny Boyles Trans, det var faktisk rigtig fedt. Okay. Den, der ikke måtte vise sig hjemme af en eller anden mærkelig grund. Ja. Biograferne. Var den er en meget anden fed, god, underlig? Ja, det synes jeg. Den er ret twisted, må man sige. På en god måde? Ja. Okay. Altså, det er jo med Vincent Cassell og James McAvoy og hende, ja. Rosario Dawson i hovedrollen. Ja. Den er bare godt skruet sammen, synes jeg. Bare fordi de er med, og fordi det er Danny Boyle, så har man lyst til at se den. Men, ja. Men det lyder jeg fedt. Jeg forstår ikke helt, hvad det var, der gjorde, at den ikke måtte vises, eller ikke kom i de danske biografer. Det forstår jeg slet ikke. For der er godt nok meget højt, der kommer, og så sådan en... Men er den meget grafisk, eller var det ikke sådan noget... Nej, det var den ikke. Altså, jeg tror bare, den... Jeg tror, noget af det, der gjorde den ikke rigtig... De ikke mente den helt store chance, det var, at der jo ikke nogen kendte skuespiller med. Altså, James McAvoy er jo nok den største, og det er han jo ikke engang. Han er jo ikke engang nogen... Han er jo en anerkendt skuespiller efterhånden, men han er jo ikke en kendt skuespiller som George Clooney, for eksempel. Altså, han er jo ikke et navn. Nej, det var ja, han bliver det mere og mere med de der med X-Men for eksempel også, men altså... Jeg tror, blandt de fleste unge piger, der er han et navn. Ja, men jeg tror ikke, det er en film, at de unge piger giver se den der. Nej. Til gengæld. Men der er nogle ret fine scener med Rosario Dawson, hvis man... hvis man er det mandlige handkøn. Okay. Dejligt. Jamen, den må jeg få set. Hvad sagde du, den hed, Niels? Trans... Trans, okay. Den ligger på Netflix Canada. Jeg gør den ikke det. Jeg synes, jeg faldt over den. Og det lyder cool. Den ligger på Pain & Gain også. Nå, den er lang. Er den ikke 2,5 timer? Jo, 2 timer i kvarter, Pain & Gain. Åh. Ja. Og Trans var lige under 2, tror jeg. Jeg gik i gang med at se dokumentaren omkring Mitt Romney i går aftes, bare fordi jeg havde ikke andet at lave. Og, ikke fordi jeg kan lide Mitt Romney på nogen måde, men jeg havde hørt, at den skulle give et rigtig godt indblik i det at føre valgkamp. Ja. Og det at tabe en valgkamp nok også. Og det synes jeg faktisk er meget sjovt. Det er jo fuldstændig crazy. Ja. Så, jeg så den der med Rory Harryhausen, den der Special Effects Titan, der var faktisk udmærket også. Åh, fedt. Er det den, der ligger på Netflix? Ja. Hvem er den der? Det er interviews med ham, hvor man gennemgår alle hans film kronologisk, og så er der interviews med alle dem, der er blevet inspireret af ham. Spielberg, det tror jeg også, det er den, jeg har set så. Og Guillermo del Toro og James Cameron og Tim Burton, og så viser de nogle af de der klip fra filmene, at der er taget direkte fra, som en homage til Harryhausen, at de har lavet i Hellboy 2, for som det der store plantemonster inde i byen, det er baseret ret tæt på et Harryhausen-monster for eksempel. Ja, okay. Den er ret cool. Den så jeg også for et stykke tid siden. Den var rigtig fantastisk. Ikke fordi jeg har set særlig mange af hans film, men jeg har set nogen, og jeg synes, det er simpelthen fantastisk, det han har gjort. Det kan jeg godt lide. Det er jo sjovt, han er jo den eneste effektmand, sådan at alle, også sådan nogle af ikke filmnørder, nogenlunde ved, hvem Harryhausen er. Altså. Mange filmnørder ved jo godt, hvem Stan Winston og de forskellige er, men Harryhausen, det er sådan et i den navn der, det ved næsten alle, altså. Ja, det er household. Ja. Og det er jo, de snakker også om i den dokumentar der med, at det var ikke instruktørerne, der trak folk til biograferne. Det var Harryhausen, og der er også nogle af de der instruktører på nogle af filmene, de er meget svært ved at kapere det der med, at den der effektmand, han faktisk havde lige så meget, om ikke mere magt end dem på filmsættene, altså. Ja. Men der er nogle rigtig gode interviews. Ja, og jeg synes stadigvæk, det er fantastisk at se de der effekter der. Altså, det er vildt at se, ikke, hvor han kom fra, hvor man ser, hvor lidt han kom fra, ikke, og fik lavet så fantastiske nogle monstre og ting. Jeg synes, det er fedt. Og så, man sidder bare selv og tænker, det kunne jeg sgu aldrig finde ud af at lave det der. Og så lavede han det for 70 år siden. Eller sådan. Noget af det, der er fedt ved den, rigtig fedt ved den, det er det der med, at de går, at nogle, de har fotograferet, de har fundet de gamle modeller frem, dem fra filmene, altså de gamle væsner. Og så den måde, de så går meget, meget tæt ind på at fotografere dem, filme dem. Ja. At man kan se ved en lille ujævnhed, ved nogle af dem, der har lært det af latex, så de er begyndt at sprække og sådan noget. Altså det er jo ikke blevet rettet, men de har så lige fået dem shined lidt op i stedet for. Ja. Det er ret fedt at se, synes jeg. Jeg så også de der stop motion bevægelser, de er tit med til at gøre det mere uhyggeligt, fordi at de bevæger sig mærkeligt, ikke? Altså det er også det, de snakker om i effektmand Phil Tippett, fra ham der var med til at lave Jurassic Park. Han snakker jo om, at han var jo meget inspireret af Harryhausen og den der uvirkelighed, at der er ved stop motion også. Altså det er jo noget af det, der gør, at det fungerer, og det skal ikke være virkeligt. Det skal være lige de der millimeter fra virkeligheden, for at det fungerer rigtigt, altså. Mm. Det må ikke være for ægte. Den kan anbefales i hvert fald. Jeg er også ved at se, jeg er ikke blevet helt færdig med den endnu, men den om Roger Corman, den er også ret fed. Han er en sjov fyr. Ja. Fuldstændig. Han virker bare... Det har man da, han har lavet så mange filmer, han har aldrig tabt en dollar på nogen af dem, altså. Nej, jeg ikke han har lavet meget de der Edgar Allan Poe-film i 60'erne med Vincent Price, hvis du tænker dem. Nå, ja, okay. Det er nok hans bedste film. Også den, med, hvad den hedder, med Death Race med Stallone. Der var en producer på. Ja. Og han har lavet den oprindelige Little Shop of Horrors på Tom Day. Med Jack Nicholson, der er interview med Jack Nicholson der, hvor han bare sidder og siger, at det er jo fuldstændig fucked up, det han har fået mig til at lave her. Det er jo bare... Ja. Det er jo rigtig Jack fedt. Nicholson var med i 2 eller 3 film af Cormans dengang. Han var også med i The Raven med Boris Karloff og det Vincent Price, hvor han spiller Peter Lorre's søn. Fuldstændig underligt castet, men han er meget sjov at se, som var han ved 25 år, sådan nogle tidspunkt. Jeg tror, det var Corman, der sådan fandt ham, eller fik ham frem. Jamen, Corman har jo fundet, det snakker de jo nok også om i dokumentaren, der, men, altså, der er jo rigtig mange af de der instruktører, Jonathan Demme og sådan nogle der, de er jo fundet, og James Cameron, det er også Corman, hvor han startede som production designer for ham. Altså. på så langt er jeg ikke kommet Beyond the Stars, tror jeg, de starter også lidt kronologisk deri, og det er sjovt at se, han er jo bare fuldstændig, han er jo bare arbejdsmand, ikke også? De skal bare være 2 dage filmfærdige, og så, vi har sådan set nogle productions til at tage i weekenden. Skal vi ikke lige lave en film der også, mens skuespillerne hjemme? Og så fuldstændig. Og Giordante starter jo også ved Corman. Han, der er jo den der The Howling, tror jeg det er, eller The Piranha, hvor han er med Corman, hvor det er jo lidt grin med på måden, han aldrig øsler en øre væk, altså. Og han er inde i en telefonboks, hvor han lige finder nogle penge den, og så putter han i lommen, så går han. Corman, en lille bitte cameo. Jeg tror, det er The Howling, han er med i. Cool. Men den kan i hvert fald også anbefales. Den er ret fantastisk, og den har faktisk set flere nævne på deres bedste film eller bedste dokumentar fra sidste år. Ja. Den synes jeg er ret cool. Han er i hvert fald også god, hver gang han bliver interviewet i alle mulige dokumentarer. Han er med i den der Machete Maidens Unleashed, den der om... Nå, ja, den er så den filippinske, om amerikanske producer og skuespillere, der tog til Filippinerne og lavede billige film. Ja. Den er virkelig underholdende, den dokumentar. Han er jo virkelig, han ligner jo bare sådan en fuldstændig stille og rolig businessman, eller sådan noget. Ja, han ligner nemlig en forretningsmand. De film, han laver, det er jo bare fuldstændig... jeg synes, det er ret fedt at se. Han er bare slet ikke den type, som man forventer. Der er en fed anekdote i den der Machete Maidens, der hvor de i midten af 70'erne, ikke 75'erne, kom ud i Jaws, hvor den kom ud, og så var den så fik de skrev at det var en B-film på et A-films budget, og så Corman han sætter dokumentaren der og snakker om at fuck, nu skal vi til at anstrenge os mere, altså. Fordi han har set hvad Spielberg har lavet med stort budget, og så nu vil de der seams og forskellige ting der var i hans mikrofilm, de vil være endnu mere tydelige, når man har set hvordan det kunne gøres. Cool. Nå, jamen, jeg tror, jeg vil til at takke af fra i aften. Ja. Ja, tak for i aften. Yes. Selv tak. Vi tales ved. Jepper. Vi snakkes i pludselig. Hej. Hej. Hej.